Welkom iedereen bij IT-Bende 93 van 11 maart 2011. Een mooie datum. In de box hangen Luc Sala, Daar Punt, Sali Kilic. Ik ben er weer. Bart van Klaveren. En wat is jouw naam, Martin? Oh, mijn naam is Martin Broersen. Oh! Dus de Hootsuite, ik mocht er niet al te veel op afgeven, maar het werkte niet met IE8 en ik moest het geld betalen om daar een Sali eraan te koppelen en de koppeling via Twitter, zoals we half hadden aangekondigd, op de podcast was dus eigenlijk geen goed succes. Dus ik denk dat we hier op de achtergrond dat even gaan verder verbeteren buiten de bende om en misschien er een gestructureerd iets van maken. Klinkt niet als IT-bende, maar het zou misschien toch een keer kunnen lukken. Dus de Twitter-actie was niet helemaal geslaagd, maar gang naar de CeBIT wel. Dus ik ben benieuwd wat jij daar hebt aangetroffen. Geen file, hoorde ik. Nee, het verkeer naar de CeBIT was hartstikke goed dit jaar. Het was rustig en dat maakte me wel een beetje ongerust. Ik ben dit jaar maar heel kort geweest. Ik zag dit bezoek eigenlijk als een soort stervensbegeleiding. Dat ik dacht van, nou ja, goed, de CeBIT glipt al jarenlang tussen onze vingers weg. Zouden ze dan dit jaar uiteindelijk toch de geest hebben gegeven of niet? Dus ik ben erheen gegaan op vrijdagochtend. Vrijdag gereden, vrijdagmiddag aangekomen. Nog eventjes gauw alle kaarten en alle dingen geregeld. Nog even gauw de beurs op. En toen zaterdag de hele dag er geweest. Ik dacht, nou, dat is voldoende aandacht voor dit jaar. En wat denk je? Vorig jaar was ik van plan om een Foursquare Swarm Badge te halen. Mm-hmm. Dat is het speldje dat je van Foursquare krijgt als je met 50 man op één evenement bent ingecheckt. En vorig jaar waren er op de piek wel geteld 17 mensen ingecheckt. Dus dat gaf ook een beetje aan wat voor sfeer er vorig jaar was. Dit jaar hadden we binnen een uur de Swarm Badge. Ik heb er een mooie foto van. Die komt nog in mijn verslag van de CeBIT. Mm-hmm. Het was wel oké. Okay. Ik ga er volgend jaar zeker weer heen. Het begint wel een beetje vorm te krijgen waar het heen gaat. En het was ik vond het leuk. Dus ik moet heel voorzichtig aan weer wat meer tijd erin gaan steken. Ik had van de week nog met een collega erover. En toen zei ik van, weet je nog, de CeBIT, daar ging iedereen de hele week heen en het kon nooit op en het was zo groot en het was zo interessant allemaal. Je kon het nooit allemaal bevatten. Ja, dat is het nu al lang niet meer. Mm-hmm. Maar het is wel op zo'n dieptepunt aangekomen dat het vanaf hier eigenlijk alleen nog maar weer omhoog kan gaan. Oké. Maar... Ja, ik ben nog nooit op de CeBIT geweest hoor, dus je moet me even het verschil uitleggen tussen de goede jaren en de slechte jaren. Oké, doe ik. Heel makkelijk. Vroeger had je allerlei coole beurzen. Had je de Virato, de efficiëntiebeurs in Nederland. En je had natuurlijk in Amerika had je de Comdex en later de Consumer Electronics Show. Nou, de CeBIT is eigenlijk voor Europa, of dat was altijd het grote evenement op gebied van technologie. Als je als nieuwe starter of als apparatenleverancier uit China mooie coole dingen te laten zien had. Ik heb daar ooit de aller kleinste MP3-speler gezien. Van de man uit Japan die daar stond. Ja, en ik kon dat apparaatje kon ik nauwelijks tussen mijn duim en mijn wijsvinger houden. Ik kon hem helaas niet kopen daar, want het was alleen maar een prototype om te laten zien wat die man had gemaakt. En ja, dat soort dingen eindigen dan uiteindelijk bij Apple in een hele mooie doos. Er zijn altijd trendwatchers en scouts die daar rondlopen om te kijken of er nog mooie dingen te scoren zijn. En die verkopen dat weer door of die gaan hem bemiddelen met andere bedrijven die er wat mee gaan doen. Dus voor mij is de CeBIT eigenlijk altijd een soort, toch een soort toonaangevend evenement geweest van waar het heen gaat. Zit de markt in de lift? Zitten er nog leuke dingen aan te komen? Mm-hmm. En, ja, ook verschuivingen van het kantenpubliek natuurlijk in de loop der jaren. En de exposanten, zeg maar toen ik voor het eerst op de CeBIT kwam, dat zal geweest zijn in de jaren 85, ja? Toen had je heel veel Oosterse kleine mannetjes. Ja. Op een gegeven moment verdwenen die. En een paar jaar geleden kwamen ze eigenlijk en masse weer terug. Toen zagen we ook dat bedrijven als Asus en Acer en MSI en dat soort jongens. Eigenlijk die CeBIT begonnen te zien als een plek om hun innovatie te laten zien. En de netboekgolf, die we zeg maar 3 jaar geleden vanuit Asus hebben gezien. Die heb ik eigenlijk het eerst goed gezien op die... op die CeBIT, omdat ze daar zoveel kracht achter zetten. Op hetzelfde moment dat IBM, Apple, Dell, ik geloof dat zelfs HP er een aantal jaren niet was. Die waren dan wel in kleine standjes, wel, zag je hier en daar, zag je die mensen. Maar die waren er niet meer met grote stands. En toen kwamen die Taiwanese plotseling heel sterk op. Ik heb ook in die tijd allerlei falen gezien natuurlijk van die CeBIT. Hè. We hebben een home CeBIT gehad, die wilden ze echt. Consumer Electronics, dat was ook 6 jaar geleden. We hebben de mobiele telefonie hebben ze een paar jaar groot gehad. En die mannen zijn allemaal naar boven gegaan. Dat soort ontwikkelingen heb je eigenlijk in de loop der jaren gezien. Wat ik graag van jullie wil weten eigenlijk is, hoeveel op zaterdag, hoeveel kids waren er? Want daarmee krikken ze die bezoekerscijfers altijd op. Hoeveel studenten liepen er rond? Ja. Hal 19, hoe toepasselijk, hoewel ik het wel wat aan de oude kant vond. Hal 19 werd gedomineerd door tafeltennistafels, door luchtgitaren en door games. Mm-hmm. Dat was een soort stuivers in. Dat speelde zich allemaal af in hal 19. Ze hadden het wat mij betreft ook wel in hal 12 kunnen doen, zou ik maar zeggen, qua leeftijd. Maar daar gebeurde het. Dat is een leuke. Ja. Nou, dankjewel. Ja, en ja, eigenlijk, de rest van de CeBIT was redelijk kindvrij. Dus dat stemde mij al heel tevreden. Het was me vorig jaar opgevallen dat T-Mobile een hele hal voor zichzelf had geclaimd. Het grote Duitse T-Mobile. Om daar schaars geklede dames in korte rokjes simkaarten te verkopen aan consumenten. En dit jaar stond er buiten wel een Mercedes-busje dan. Een groot uitgevallen Mercedes-busje dat erg veel weg had van een hotdog stand. En daar stond T-Mobile op. Dus ze hadden dit jaar wel een wat bescheidenere plaats ingenomen. En dat vond ik ook wel goed. Ze waren verderop op de beurs, waren ze ook nog wel te zien. Maar het was veel minder consumentgericht. En dat maakte het toch wel een prettigere beurs. En bedrijven als Samsung en zo, met Samsung Pads en Apples, waren die, want de Pads, waren die ruim vertegenwoordigd? Of? Nou ja, de Pads, de grote winnaar van de afgelopen maanden, hè, we believe that 2010 is the year of the iPad and 2011 will be the year of the iPad 2. Apple stond natuurlijk traditiegetrouw niet op de CeBIT, maar het is wel grappig dat je op de CeBIT altijd dingen ziet voordat ze nog cool zijn. Ik ben wel bij Research in Motion geweest. Ik had een heel klein lijstje gemaakt van dingen waar ik zeker heen wilde. En ik wilde natuurlijk een BlackBerry Playbook in mijn handen houden. Ik wilde het ding voelen en ik wilde zien hoe snel die was. En ik wilde wat screenshots maken en wat van de softwareversienummers en dat soort dingen meer. Van die technische geek dingen. En dat is gelukt. En die Playbook die gaat voor $300 gaat die verkocht worden. In juni, $300, dat is heel wat anders. Eerst werd gezegd. In juni in Amerika en in de zomer in Europa, waaronder ook Nederland. Ja, en ik dacht, ja jongens, dit wordt het gewoon helemaal. En ik probeerde maar, te maar plagen. Wacht even. Een van de grote issues de afgelopen weken was dat de iPad voor $4,99 eigenlijk heel goedkoop is. Maar wat veel erger is, dat ze voor $3,69 en ik zag al $3,40 de oude iPad, hè, dus de huidige iPad 1, verkopen. En dat bij Fujitsu, bij Samsung, bij Motorola allemaal in paniek heeft geleid. Want die hadden bijvoorbeeld Zoom, die zou $1,000 moeten gaan kosten. En die mannen die zitten nu allemaal met een veel te hoog prijsniveau. Want Apple's is gewoon de markt aan het verpesten. Met name met nog 2 miljoen, naar ze schatten. 2 miljoen oude iPads 1. Die dus voor een lulprijs de markt op gaan. En dan als ik dan van jou hoor dat de prijs van die Playbook $300 zou kosten, dat is ook een beetje nieuws. Nou ja, wat het belangrijke feit dat ik eruit haal, is dat Apple eigenlijk als nog geen ander bedrijf verschrikkelijk hard aan het innoveren is. Dat moet ik ze nageven, dat vind ik heel knap. Dat ze en iets kunnen bewaren voor het volgende model en ondertussen ook iedere keer wel presteren. Ja. Er wordt natuurlijk gezeurd van, we hadden de iPad 2, hadden we eigenlijk de iPad 1.2 moeten noemen, maar de afdeling marketing heeft gewonnen en we hebben hem toch iPad 2 genoemd. Maar het is wel heel stoer wat ze doen. In die iPad zitten dan 2 camera's, je kan ermee FaceTime, hij is platter en er is over heel veel kleine details is goed nagedacht. Ja. als je die playbook in je handen hebt en je kijkt wat BlackBerry, wat Research in Motion heeft gedaan, ja, dan zie je dus. Ik heb even met die mensen staan praten. En zij richten zich gewoon op een heel andere markt. Zij zeggen, nou ja, als je een iPad hebt, dan ontploft er wel eens een app. Je drukt ergens op en hij doet het niet en je moet hem nog een keer starten en zo. Ja, wij hebben een echte real-time tablet. En wij doen aan real-time multitasking. En als je bij ons een applicatie naar de achtergrond duwt, dan weet je zeker dat die blijft lopen. Als je de hart-longmachine even aan de kant duwt omdat je de röntgenfoto's even wil bekijken, omdat je het ding voor medische toepassingen gebruikt, dan is het fijn om te weten dat die gewoon door blijft lopen in de achtergrond. Dus ja, zij richten zich op een heel andere doelgroep. En ik denk dat $300 een mooie prijs is. Dat het niet te duur en niet te goedkoop is. Dat ze er nog alle kanten mee op kunnen. En ik hoop ook dat ze opgewassen zijn tegen het Albert Heijn regime van Apple. Van gewoon met zoveel volume en zoveel power de markt te overstelpen. Ook met lage prijzen die natuurlijk voor een deel ook geforceerd zijn. Het heeft natuurlijk weinig meer met marges en met goed met gezonde marges te maken. Maar het is gewoon je concurrent uit de markt drukken. Ja, marktaandeel verkrijgen. Ja. En ja, zo snel mogelijk. Is dit logisch voor een bedrijf als RIM? Ja? Toch? Wat is logisch? Nou, RIM zat eigenlijk heel erg sterk in de zakelijke markt. Hè. Iedereen had een BlackBerry. Ja. Weet je, hè? Ja. En nou gaan ze plotseling dus de low-end wereld... Ja? Nou, wat ik heel knap vind, en het duurde bij mij ook eventjes voordat ik het door had. Toen ik die naam hoorde, Playbook, toen dacht ik, jongens, waar zijn jullie nou godsnaam mee bezig, zeg. Waren jullie niet op de corporate enterprise markt en zo, hoe zit het ook alweer? En wat ze bij RIM hebben gezien, is de wereld gewoon aan het, de voor consumerization. Dat de voornaamste niet meer op de werkvloer worden genomen, maar bij de mensen thuis, omdat de technologie zo betaalbaar geworden is. Het is heel stil om mij heen. Oh. Ja, nee. Dat klinkt aardig. Als ik nou hoor wat de reacties zijn van bijvoorbeeld... noem maar wat. Hoe heet die club? HP, hè? Mm-hmm. Die nou aan het reshuffelen zijn met hun touch, heet dat. Maar, of hun slate. Ze hebben een aantal van die dingen klaar. Uh-huh. Ze hebben dat een beetje uitgesteld vanwege Windows 7... Phone dan, hè? Daar zitten wat problemen mee, dus het komt allemaal na de zomer tegelijk met Nokia. Maar daar zie je eigenlijk meer dat ze hun tablets willen uitbreiden met een klein toetsenbordje eronder. Dat heet dan een slate, hè, die dus onderuit schuift. Maar dat zij juist de zakelijke kant uit willen. Dus waar je zou kunnen zeggen dat RIM laag gaat, gaat HP weg. En dat zou volgens DigiTimes... En die komen erg veel, dat is een Taiwanese nieuwsdienst eigenlijk, en een blad daar. En die heeft heel goede informatie. En die zegt dat op dit moment, na de aankondiging van de iPad 2, de orders voor zeg maar beeldschermpjes en dat soort dingen, gestopt zijn. Of gestopt, enorm zijn afgenomen. En dat er een soort crisis is onder de... Onder de makers van tablets. Want die denken allemaal, wij kunnen bij dat prijsniveau van €350 en wat je zegt, €300 voor RIM, kunnen wij niet meer mee. Mm-hmm. En dat is ook logisch. Als je het volume hebt van waar nu Apple over praat, 20 miljoen iPad 2 nog, de rest van dit jaar. Hè? Ze hebben er nu ongeveer 15, 16 miljoen iPad 1 verkocht. Ze hebben er nog een paar miljoen liggen. Maar dat is zeer aanzienlijk in Nederland. Maar wat is dan de kostprijs even terug? Wat is dan de Apple kostprijsprognose voor zo'n tablet? Nou, ze kopen hele fabrieken op. Ze zijn op dit moment 30% van de PC-markt al. Hè, als je in Nederland in december met die iPad. Dus ze kopen hele fabrieken op. Misschien doen ze dat allemaal niet zo netjes. Daar zijn ook verhalen over. Maar hun productiekosten, omdat ze zo machtig zijn... Ik herinner me de tijd van de Commodore 64. En dat was toen de grootste... Luc, misschien moet je even aan de jeugdige luisteraar uitleggen wat een Commodore 64 is. Goed, in de jaren 80 was Commodore 64 wat nu de iPad is. Was enorm. En ik ben toen met de baas van Commodore. En wij hadden toen een of ander apparaatje ontwikkeld, software. En dat... van Radarsoft. En we zaten met die baas te praten. En we zeiden, luister, de chips kosten wat even $6, weet ik veel wat. Wij verbieden dit aan voor $9. Ja? En toen zei die baas, nee, ik bied je $3. Ik zeg, hoe bedoel je? De kostprijs van de chip die erin zit, hè, is $3. Ja, maar als wij er 20 miljoen verkopen, dan gaat die kostprijs wel omlaag. Dus je kan nou springen of niet springen. Nou, en dat verschijnsel, denk ik, dat nu optreedt voor Apple. Die zijn zo machtig, die kunnen in China en in Taiwan gewoon zeggen, ik wil 4 miljoen toetsenbordjes hebben, of 4 miljoen touchscreens hebben, of 4 miljoen housings of casings of wat dan ook. Of 4 miljoen chips. Ja? Ze hebben niet het probleem van Microsoft dat een andere, iemand anders naar Microsoft nog $20, $30, $40 moet betalen voor de operating system. Dat hebben ze. Ze verdienen aan de apps, ze verdienen aan alles. Dus waarom zou Apple, en wat je nu ziet van hun oude high horse, van onze spullen zijn wel hartstikke goed, maar ook hartstikke duur, gaan ze nu de massa en ze leggen gewoon de zaak plat. En ik vind dat toch wel, ik wil niet zeggen gevaarlijker, maar toch wel een duidelijke strategie. Nou, ik denk dat ik denk dat die markt zich wel corrigeert. Ik kan me nog herinneren dat er een bedrijf was, dat heette International Business Machines, hè? IBM. Die dreigde zo verschrikkelijk machtig te worden dat er ingegrepen moest worden. Nou, toen is in de schaduw van IBM is een ander bedrijf opgebloeid, dat heet Microsoft. Dat is ook nog redelijk machtig geworden. Maar goed, die zijn onlangs een samenwerkingsverband aangegaan met Nokia. Om te redden wat er nog te redden valt. En ja, goed, ik kan me ook nog wel andere tijden voor Apple herinneren. Dus ik denk dat het nu gewoon hun moment is. Ik vind het onvoorstelbaar wat ze doen in termen van innovatie. En ja, er is altijd geld mee gemoeid en er zijn altijd belangen en er is altijd macht mee gemoeid. Maar dat is niets is voor eeuwig, zou ik maar zeggen. Dus ik vind het eigenlijk alleen maar heel goed en heel mooi dat het zo snel gaat. En het is zelfs zo dat ik adviseer nooit mensen om te wachten, want er komt altijd wel weer een mooier apparaat. Maar ja, als je natuurlijk binnen een jaar tijd, er zijn nu mensen die net een iPad 1 hebben, die nu zich afvragen of ze wel een iPad 2 moeten gaan kopen en waarom er geen inruilen ding is. Dus ik zie dus dat er door al die snelle innovatie ook heel veel spin-off mogelijk is. Je kunt natuurlijk zeuren over dat het allemaal zo in hart en waarde daalt, maar er is ook een hele markt voor iPad 1's ontstaan. Voor het inruilen van dingen en zo. En er zijn ook mensen voor wie het niet zo hard hoeft te gaan, al die innovatie. Mm-hmm. Maar het prijsniveau zegt, waar we het nu over hebben, daar moet de rest wel mee, zou je zeggen. Of gaat Apple weer optrekken met de Apple 2, gaat het prijsniveau weer Kijk. Weet je, kijk, en daarom probeer ik die mensen van Research Emotion een beetje uit hun tent te lokken. En toen zei ik van, goh jongens, Apple heeft al zijn tweede tablet uitgebracht. Of die komt weldra, die is nu vandaag in Amerika. En jullie moeten nog met je eerste komen. En toen zeiden ze, wij doen het gewoon in ons eigen tempo. Natuurlijk zijn ze niet doof, niet blind. Dus natuurlijk moeten ze hun prijs al een beetje positioneren binnen wat gangbaar is. En als de lancering nog moet plaatsvinden, dan moeten ze ook nog rekening houden met nog meer dalende prijzen. Maar ze zeggen, wij richten ons gewoon op een andere markt. Dat vind ik heel verstandig. Ja. En ik denk dat de fouten die Apple nu maakt, ik voorspel dat het nog steeds iets heel ergs gaat gebeuren met al die hippe apparaten. Dat er een groot bedrijf, een groot internationaal accountancybedrijf bijvoorbeeld, een enorme blunder gaat maken door vergissingen, door dingen die Apple nog moet leren, omdat ze nog nauwelijks ervaring hebben in de zakelijke corporate enterprise markt. En Research Emotion weet niet beter. Die moeten nog heel veel leren van consumenten en van mooie glimmende apparaten. Dus ik denk dat het uiteindelijk. Dit is een soort positief denken van hallo, het wordt goedkoper en we gaan leuke dingen zien. En in zekere zin is dat zo. Iedereen een iPadje. Je hoeft geen kranten meer te drukken. Je hoeft geen papier meer te hebben. Alles kun je downloaden. Allemaal hartstikke leuk, hè? Mijn vraag is, we hebben vanaf de jaren 80, eigenlijk niet eens de jaren 80, maar rond 87, 88 werd duidelijk dat Microsoft de grote winnaar zou worden. Hè? Misschien herinnert zich iemand nog CPM. We hadden nog andere alternatieven en toen kwam. En nu zitten we al 25 jaar zitten we met dat Microsoft op ons bureau. Ik zie nu een verschuiving waarbij Apple in de tabletsfeer dat pakt. Ja? En dat vind ik gevaarlijk. Ik vind het ook wel weer verfrissend. Er is natuurlijk heel lang tegen Windows aangeschopt. Windows is het besturingssysteem van Microsoft. En iedereen roept dan ook wel weer van, als het zo slecht is, waarom gebruikt dan iedereen het? Er is nu een alternatief. Apple iOS is niet hetzelfde als Windows. Het is toch een enigszins andere markt. Je kunt niet de applicaties die je op een Windows computer kunt draaien zo één op één op een iPad draaien. Nee, maar ik denk dat het is zogenaamd half open, maar het is natuurlijk een meer closed platform dan Windows. Dus wij zijn eigenlijk naar een closed platform aan het migreren. Ik denk wat ook heel belangrijk hierin is, is dat dan eigenlijk wat je zag, de opkomst van Apple heeft heel veel te maken gehad met dat problemen die bijvoorbeeld designers, fotografen, videomakers, maar ook andere mensen, problemen die ze hadden bij Windows, die werden opgelost bij Apple. Want als je een Mac had, dan had je gewoon een apparaat waar je goed mee kon designen, goed video's mee kon bewerken, goed muziek mee kon maken. Er werden mensen met... Alleen met Windows praten. Ja, mensen die gewoon echt autoriteit hadden op het vlak dat ze kunst maakten. Of echt best wel geld zouden opleveren. Ja, die hadden een goed apparaat. En daar werd naar gekeerd, zeg maar. En wat je nu ziet is dat Apple eigenlijk dezelfde kant op gaat als waar Microsoft naartoe is gegaan. Namelijk naar een zo groot mogelijk, breed mogelijk toegankelijk apparaat. Die door veel mogelijk mensen gebruikt kan worden. En ik denk dat over 5 à 10 jaar dat we dan alweer met een ander groot bedrijf zitten wat luistert naar niche markten, die begrijpt hoe bepaalde groepen bediend moeten worden. En Apple gaat zich steeds meer richten op mainstream. En ja, dan gaat er net zo geschopt worden tegen Apple als wat tegen Microsoft gedaan is. En dat zie je nu ook. Apple wordt ook verguisd vanwege zijn closed systems. En, het is ook nooit goed, hè? En vergeet niet, er is natuurlijk nog de hoop op de opkomst van de Android tablets. Want we hebben het steeds over iPads. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk om het fenomeen tablet. Maar goed, achter dat mooie open Android besturingssysteem zit natuurlijk ook gewoon Google. Ja, behoorlijk zelfs. Dus ja, goed. Maar die hebben geen 30% marge en iets meer, toch een opener systeem, zal ik maar zeggen. Nou, maar goed. Ik zag zelfs dat game developers en zo nu meer geld verdienen via het Android-platform. Deze week zagen we daar in ieder geval in het nieuws tekenen van. Dus ik denk in ieder geval dat als er een soort van crisis ontstaat, in ieder geval op internet, binnen het kader, want dingen als zeg maar vrijheid en mogelijkheden die je hebt met een apparaat, die beginnen best wel actueel te worden in de loop van de afgelopen 2 jaar in ieder geval. En ik denk dat als er echt een crisis ontstaat, waarbij overheden druk gaan leggen op bedrijven om meer software te sluiten en meer open te stellen aan overheden, dat Android, indien het echt nog een beetje teruggekaapt wordt door de open source community, dat die nog wel zouden kunnen groeien in een schrikbarend grote manier. Wat ik bedoel te zeggen is, ik gun Android natuurlijk het allerbeste. Alleen ja, goed, vergeet niet dat de drijvende kracht achter Android Google is. En het lijkt wel alsof Google nu een beetje naar de achtergrond geschoven is. Want 5 jaar geleden was Google het grote kwaad. Dat was de opkomende macht. En het was oneerlijk dat zij de enige zoekmachine van enige relevantie waren. Hoewel er ook wel anderen waren die nog veel beter vonden, maar die hadden geen naam en zo. Het is een beetje stuivertje wisselen. Er zijn nu meer partijen die zo groot en zo machtig zijn dan alleen maar Microsoft of dan alleen maar IBM. Ja, en ik denk dat dat zichzelf wel gewoon regelt. Laat ze elkaar maar beconcurreren. Zodra ze bij elkaar in de achterkamertje gaan zitten en de markt gaan verdelen. Ja, dan wordt het pas echt gevaarlijk. En ik geloof dat het officieel nog steeds verboden is. Dus. Ja, kijk, dit is ook een beetje inherent aan ons economisch systeem. Dat je als bedrijf eerst een niche opzoekt en daar autoriteit mee opbouwt. En uiteindelijk wil je gewoon zoveel mogelijk units, wil je gewoon volumeverkoop doen. Ja. En Apple is nu in een stadium dat ze echt op volume gaan zitten. En dat opent de markt eigenlijk ook wel weer voor kleinere bedrijven om op die niches te gaan zitten. Ja, zo is het. Dus ja, laat gewoon afwachten wat dat betreft. Ik zou het wel eerlijk vinden als ik een ballot screen op een iPad kreeg, dat ik ook Internet Explorer kan gebruiken. Misschien kan je dat bonjouren. Ja, zoiets. En dan kunnen we weer met de tweet software werken. Hey, de Wes en Digital, was die ook aanwezig op, want ik zie dat ze Hitachi gekocht hebben. Voor 4,3 biljoen was het er ook nog iets aanwezig van op de CeBIT van zijn stoer of geen WD gezien? Geen componenten. Ik heb daar niet zo naar gekeken. Ik heb me eigenlijk vergaat aan de Samsung SSD harde schijven. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk niet zo heel erg op zoek gegaan naar hardware leveranciers specifiek. Nee, misschien moeten we dan een keertje met Luc over de CeBIT trekken. Maar ik heb daar niet zo naar gezocht. Ik heb ze ook niet gevonden. Daar waren ze te klein voor en daar was de CeBIT toch te groot voor. Oké. Okay. Nou ja, ik bedoel 4,3 biljoen. Dat is een interessant bedrag voor Hitachi over te nemen. Met, ook de flash drives en zo is natuurlijk van waar gaat het in de harddisk branch heen. Maar jij denkt dat Samsung daar misschien nog wel eens ook een rare move gaat maken? Ja, mogelijk. Dat denk ik, ja. Ja. Ja. Ja, en die harde schijven, ik heb dat wel een beetje, ik bekijk dat een beetje. Ik zie dat de harde schijven vooral stiller worden en kleiner en lichter en groter qua capaciteit. Dat is natuurlijk allemaal heel belangrijk. Alleen tegelijkertijd zie ik een ontwikkeling, een centralisatie van resources optreden. Dus het wordt eigenlijk, dat zie je ook aan die iPads. Je hebt hem in 16 gig, in een 32 en een 64 gig. En ja, er worden ook nog wel dingen lokaal opgeslagen. Maar ik denk dat uiteindelijk die lokale storage niet zo verschrikkelijk interessant meer zal zijn. Ik denk dat het voornamelijk gaat om dingen waar je op afstand bij kan. Nou, wat ik me ook afvraag is, ik verbaas me erover over de solid state drive, zeg maar. Mm-hmm. Die zijn nu al een tijdje in de markt. En als je kijkt naar alle tablets, mobiele telefoons, eigenlijk alles behalve laptops en desktops gebruiken flash drives, solid state drives. Mm-hmm. En ik vraag me af waarom er nog zo eigenlijk weinig grote SSD harde schijven in omloop zijn voor een redelijke prijs. En waarom dat nog zo weinig in de markt gezet wordt. Bijvoorbeeld, ik zou me kunnen voorstellen dat je als desktopfabrikant, dat je je OS die je erop zet, dus een Windows, dat je die gewoon op een solid state drive gooit van wat 30 gig of zo. En dat je dan zegt, goh, mijn desktop start gewoon binnen zoveel seconden op. En dat dan heb je dus de koe bij de horens, Sali. Kijk, mm-hmm. De ontwikkelingen gaan heel hard. Alleen pas als je je ontwikkeling ten gelde kunt maken, dan gaat het versnellen. En het mooie of het bijzondere van die ontwikkelingen van harde schijven is dat er eigenlijk al de afgelopen jaren verschrikkelijk veel bereikt is. Yeah. Alleen de ontwikkelkosten die zijn zo hoog geweest dat het zich vertaalt in onbetaalbare dingen. En omdat die dingen onbetaalbaar zijn, gebruikt niemand ze. En omdat ze niet gebruikt worden, kan er geen geld worden verdiend. En staat eigenlijk, remt dat de ontwikkeling weer af? Ja, maar als al die iPads 32 gig erin geprakt kunnen krijgen, wat weerhoudt een fabrikant dan om 60 gig te maken en dat groots in de markt te zetten? Ja, dat wordt komt dik. Omdat dus je aan 60 gig niet voldoende hebt in een desktop of een laptop. Je moet dan twee drives hebben. Een kleine van 40 of 60 voor het operating system. En nog een tweede voor je datafiles. Het komt wel om, maar het gaat gewoon te langzaam. Dus daar waar Apple heel erg kikt op een dunner apparaat en een platte apparaat en dezelfde batterijduur. Daarvan zie je eigenlijk dat er aan de afmeting van de laptops bijvoorbeeld. Hè, desktops is helemaal minder belangrijk hoe groot die zijn. Maar dat daar eigenlijk heel weinig aan veranderd is. En je ziet dan dat daar wel SSD-schijven voor leverbaar zijn. Want het zijn echt nog steeds wel de duurdere laptops. Ja. Dat worden dan dure dingen. Ja, dat is nog steeds heel bijzonder. Maar het is misschien ook zo dat er gewoon te veel geld wordt verdiend aan die losse SSD'tjes van 4 gig en 8 gig en 16 gig voor in camera's en weet ik veel wat. En als je natuurlijk 1 terabyte SSD kan aanbieden voor de prijs van een gewone harddisk, dan kan je helemaal niet meer hard maken waarom een dingetje voor in je camera zoveel geld moet kosten. Dus misschien is het ook kunstmatig hoog houden, omdat precies, gewoon veel geld wordt verdiend op die andere SSD's. Ja. Nou, het heeft waarschijnlijk ook met productiekosten te maken. Het feit dat een 4 gig kaartje natuurlijk veel goedkoper te maken is. En bovendien is die kleiner, dus je kunt er veel meer hebben op een printplaat. Je hebt natuurlijk altijd met uitval te maken. Dus ja, maar ook inderdaad. Als je terabyte maakt, dan kan dat heel duur worden als jij een bepaalde uitval hebt. Ja, maar wat ik bedoel is, ik had het gisteren bijvoorbeeld met mijn vriendin over 10 jaar geleden. Er is een spelfabrikant, die heeft een soort van iTunes, Steam heet dat. En daar kan je een spel kan je dan gewoon goedkoop kopen voor een tientje of zo. Een spel wat al wat ouder is. En ik zat dat zo te downloaden en ik ging daar echt met gewoon 800 kb per seconde of zo. En af en toe boven de megabyte. En ik vertelde mijn vriendin van 10 jaar geleden, toen met Napster, dat je dan al gewoon godsgelukkig was als je 20, 30 kb per seconde bereikte. Mm-hmm. Wat er dus in 10 jaar gebeurd is. Maar als ik naar desktops kijk, ik kan me nog herinneren dat een aardige tijd geleden dat een harde schijf van 205 gigabyte, dat echt heel veel was. En dat als je nu kijkt dat een harde schijf van 1 terabyte à 1,5 nog best prijzig is eigenlijk. Dat op dat gebied eigenlijk, zeker op desktopgebied, helemaal niet zoveel gigantisch grote ontwikkelingen zijn geweest. En wat dat betreft vind ik ook de processoren bijvoorbeeld. Dat we nu naar single core, dual core, quad core, leuk en aardig of zo. Maar de snelheden zijn naar mijn inzien niet zo gigantisch gestegen als wat ik een aantal jaren terug heb gezien. Ja, oké, okay, daar hadden we al eerder over dat het natuurlijk een deel fysiek is. Reden voor, ja, fysiek. Je kunt niet veel harder op een chipje draaien dan 3,6 of 4 gigabyte een beetje overklokken. Maar dan heb je het wel gehad. Dan treden er allerlei fysische effecten op. Dus wat ze moeten doen is slimmer. Eerst naar 4 core, 5 core, frontbus, steeds meer geheugen erin proppen. De grafische dingen erbij doen. En op die manier meer snelheid bereiken. De snelheid neemt wel toe, alleen de kloksnelheid neemt niet toe. En ik denk dat het misschien bij harde schijven ook een beetje dat fysieke probleem is. Ik denk eerder dat het aantal leveranciers van Western Digital, Seagate, dat het aantal leveranciers van die harde schijven is afgenomen. En dat daardoor de prijs wat steviger in de markt staat. Dat die mannen wat minder bereid zijn om te gaan concurreren. Nou, we hebben nu nog ook geen Hitachi meer. Nee, daarom, dus we hebben nu Samsung, Western Digital, Seagate. Ja, en wat ik ook grappig, als je op de site van kijkt naar de best verkopende harde schijf, is dat een Samsung F2 geloof ik van een terabyte. En die is per gigabyte is die de goedkoopste van alle harde schijven, zeg maar. Mm-hmm. En die wordt dus ook heel goed verkocht. Maar ik vraag, ja, ik snap het probleem van dat nano het kleinste is waarop we een processor kunnen maken. Maar ja, aan de andere kant kan je ook zeggen, er zijn ook misschien nieuwere manieren van een processor te bouwen, gewoon qua infrastructuur. En dat zie je ook niet opkomen. Nee, het heeft natuurlijk altijd te maken met, je wil wel innoveren als bedrijf, maar je wil ook nog iets bewaren. Je hoeft niet in één keer al je kruid te verschieten. En als je het een beetje kunt timen, ja, dan heb je de komende jaren ook nog wat. Je hebt het over Shell. Nou, bijvoorbeeld. Maar ik heb het ook over de auto's. En ik heb het eigenlijk over alles. Dit is natuurlijk de kunst. Kijk, hoe hoger je de lat legt. Des te moeilijker je het jezelf zult maken. En ik zie ook wel een beetje het licht aan het eind van de tunnel. Voor wat Apple betreft. Dat zolang ze de lat zo hoog zullen blijven leggen. Ze het natuurlijk heel moeilijk voor hun concurrent te maken. Maar ook voor zichzelf. En als ze op een gegeven moment alle kruid hebben verschoten. En er niet volgend jaar een iPad 3 en het jaar erop een iPad 4 komt. Of op een gegeven moment verslappen ze. En dan roept iedereen, ja, maar wacht eens even, dat is geen iPad 4. Dat is een iPad 3,1. Ja, dan stopt het vanzelf of het remt af. Oké, dan wil ik even een interessante vraag stellen hier. Want dit speelt al een paar weken in mijn gedachten. Is het grote probleem van snelheid en dergelijke op deze wereld ook niet gedeeltelijk op te lossen door het decentraliseren van dit soort zaken? Net zoals waar we het een tijd terug hadden over Walla. Dat je dus je harde schijfruimte kunt delen. Ja, ik weet niet hoe dat zit met netwerksnelheden en dergelijke, maar is het ook niet een oplossing om onze processoren bijvoorbeeld ook te decentraliseren, dat we onze processorcapaciteit delen met anderen zodra we er zelf weinig gebruik van maken en nou ja, dat soort zaken. Dat kan wel, maar ja, wat kost een processor, is meer dan alleen een hardware probleem je hebt dan ook te maken met software die daar mee om moet gaan. Dus je moet dan een enorme omschakeling gaan maken. En ja, met elkaar. We hebben het hier niet over problemen, maar over kansen en uitdagingen. Ik denk dat dat op te lossen valt met een virtueel processor element hardwarematig, zeg maar. Dat moet dan wel gemaakt worden of zo, maar ik bedoel, dat is volgens mij niet een gigantisch probleem. Ja, maar wat jij net zei, met processoren zitten ze een beetje aan het eind. Ze kunnen het niet kleiner maken, want dan krijg je gewoon fysieke problemen. Ja, het kan natuurlijk niet sneller, kunnen ze het wel kleiner dus het maken. Anders. En een van die oplossingen is om de meerdere processoren naast elkaar te zetten of processoren met processorkracht met anderen te delen. Maar dan heb je ook een besturingssysteem nodig die dat aan kan. En je hebt betere lijnen tussen verschillende computers nodig. Het probleem is toch van alle tijden. Kijk, als iedereen roept, het kan niet anders, dan is er altijd wel iemand die laat zien dat het wel anders kan. Ja, maar wacht even. Vroeger hadden we paarden, jongens. Vroeger hadden we paarden en fietsen. Ja? Toen kregen we auto's. Ja, het is veel verstandiger om met de bus te gaan. Het is veel verstandiger om met de trein te gaan. Ja? Ja. En dat doen we toch ook niet? We willen toch ook allemaal een autootje in ons ding hebben? Dus ik denk dat dat idee van alles delen, behalve technische problemen, gewoon ook psychologisch. Wat kost een processor? Ja, die hele dure kostte €1000. Maar zo'n lullig oud dingetje wat ik hier allemaal... Ik heb er 5, 6 van die pc's staan. Ik denk dat die processoren die erin zitten misschien nog €10 waard zijn of €20 waard zijn. Ja, of minder. Dus waarom zou ik dat gaan zitten delen? Oké, maar wat zou jou ervan weerhouden om zeg maar 5 van die oude processoren gewoon naast elkaar parallel in een computer te stoppen? Want ik geloof dat er vroeger, er zijn 2 of 3 systemen bekend die konden draaien op 2 processoren. Maar ik snap ook niet waarom dat dus bijvoorbeeld niet verkocht wordt. Waarom... een moederbordfabrikant niet gewoon zegt van hier heb je een moederbord waar je gewoon 3 van die dingen op kan knallen en ga maar. Ja, ik denk dat de high-end computers niet echt de grootste verkoopsnelheid hebben. Ik denk dat dat een deel van het probleem is. Gewoon dat het gros van de mensen dat toch niet gaat doen. Ja, maar als ik een moederbord kon kopen waar ik gewoon 4 Pentium 4 processoren in kon knallen. Ja, maar de computerbranche, je kan dus wel nu zo'n mainboard kopen en dan 1 processor erin knallen en denk van, nou, dan spaar ik nog even en als ik meer snelheid nodig heb, dan doe ik er de tweede in. Maar de computerbranche die wisselt, als er geen technologische dingen nodig zijn, dan wisselen ze elke 3 maanden de sockets. Dus, elke 3 maanden? Nou ja. Je doet toch zelf ook maar goed, ik snap waar je naartoe wilt. Elk stekkertje wordt gewijzigd. De fabrikant heeft liever dat je een complete nieuwe computer koopt dan dat je een klein bedrag uitgeeft om een bestaande computer beter te maken. Of sneller. Vervangen is beter dan repareren. Dat is een mantra. Pentium 4 sockets op 1 moederbord knalt niet verkopen, denk je? Nee, want het heeft veel te korte levensduur en je kan dus later nooit meer wat voor kopen. Ik zou kopen, hoor. Ja. Nou, Sali, dan zullen we er voor jou... Jij het huis ecologisch gezien, dat is heel braaf. Hè? Wie ontwerpt zo'n moederbordje waar... Ik heb nog oude Commodore 64 chipjes liggen. Ik heb een zo'n MSX liggen. Ik heb echt heel veel oude processors. Al die dingen eraf halen, een soort universeel bordje. Ja, jongens, het lijkt me hartstikke leuk voor een studentenproject in een land waar Microsoft of Intel nog helemaal even te vertegenwoordigen hebben. Maar dan denk ik toch wel dat je heel erg ver naar in Azië of in Afrika moet wegduiken, hoor. Nou ja, ik weet niet, we hadden het in de podcast over EC2 gehad. Dat is het Amazon en daar was jij niet aanwezig. Maar jij luistert natuurlijk, je hebt alle tijd om rustig onze podcast ook nog terug te luisteren. Op de EC2 is de Amazon instance waarmee je een heel image, een virtuele computer kan runnen. Oververdeeld over de 1000 computers in Ierland of zo. Ja. Nee, je kan dus ook verwachten dat RIM, want RIM wil graag, want die is zo succesvol en de BIS en BES abonnementen zijn hun geheime wapen. Die wil natuurlijk straks gewoon ook zo'n dienst aanbieden, een soort abonnement waardoor je al je processorkracht ergens in Canada in een gigantisch park verdeelt. En dan heb je jouw verdeling, alleen ligt die niet in je eigen huis, maar ligt die in Canada in een gigantisch centrum. Maar dat begrijp ik dus niet. Waarom? Denk je niet dat dat eerder een scenario is? Man, ik wil gewoon een stuk software op mijn computer installeren dat ik geld verdien met het afstaan van mijn processorkracht. Jij denkt dat je in de toekomst nog een fysieke computer hebt? Of de Safety at home. Ja, nee, bijvoorbeeld, weet je, het idee van Seti at home, dat ze die radiosignalen uit de ruimte, dat ze dat verspreiden over allerlei processoren via een screensaver. Ja, dat was heel erg leuk. Ik begrijp dus niet... Maar nu wil je er geld voor. Ja, nee, maar ik begrijp, als er geld verdient, als Amazon miljoenen kan verdienen met opslag van data en het gebruiken van een aantal processoren die ze ergens in Ierland hebben staan... Waarom is er dan niet een of ander handig figuur die gewoon software maakt waarbij mensen geld kunnen verdienen door dat af te staan? Want dat... Nou, wat let je, Sally? Ja, I know. Ik stuur een investeerder deze kant. Wat je let is het juridische probleem. Ja, wat je let is de moeite die je moet doen om uit te zoeken of jij, die dan zo'n misschien wel wat geld investeert in een prachtig supersnelle CPU die je een uurtje per dag gebruikt en de rest van de dag wil verhuren. Dan wil ik wel weten dat jij betrouwbaar bent. En dat jij niet met mijn boekhouding, die ik daar ook over laat lopen toevallig, in een of ander cloud systeem, dat je dat even aftapt. Rekenkracht, dus het onderzoeken. Ja, ik heb het over rekenkracht, maar dat gaat dan wel over mijn computer. En met een beetje moeite zou ik dat dan eraf kunnen halen, niet? Nee, want dat loopt, ja. Als ik een torrent download, komt u bij allerlei mensen vandaan. En omdat het torrentprotocol technologisch zo goed in elkaar zit, dat ik denk dat die packages niet geïnfecteerd kunnen zijn door die mensen waar die packages vandaan komen. Omdat dat torrentprotocol daar hele grote checksums en allerlei andere geweldige dingen op loslaat, heb ik een redelijk vertrouwen in dat een niet aangepast origineel file is. Dus het is technologisch. Toch? Jongens, luisteraars, ik geef jullie één tip. CPUtorrent.com is nog beschikbaar. Dus doe ermee wat je wil. Ik denk dat als je een technologisch protocol hebt wat je vertrouwt op dat punt, dat misschien opgelost wordt. Tenminste, het issue wat Luc nu probeert aan te zwengelen, kan je oplossen door een of andere iemand die een betrouwbaar protocol bedenkt. Maar wie is nog betrouwbaar? Dat is iemand echt... als Hans Ruijser bedoel je? Nee, maar de mensen die dat protocol runnen hoeven helemaal niet betrouwbaar te zijn. De mensen waar ik mijn torrent packages vandaan haal, zijn waarschijnlijk helemaal niet betrouwbaar. Luister, toch de file die ik binnenhaal is wel betrouwbaar. Als er een investeerder komt, regel ik het. Ja, serieus, ik doe alle luisteraars. Goed. Niet? Zijn we op een dwaalspoor? Nou ja, goed. Wat ik wel leuk vind is toch ook nog steeds de reacties op die iPad 2 en het feit dat daardoor het nieuws op de Cebit, want we hadden het over de Cebit, eigenlijk helemaal weggepoetst is. De kranten stonden vol, ze hebben het heel slim gedaan. Ze hebben alle journalisten, topjournalisten naar Londen of in Amerika erbij gehaald. Die konden dus niet op de Cebit zijn. Ja, 8 stuks, ja, maar dat is in Nederland, dat is het wel hoor, sorry. We zijn nog maar met weinig. Ja. Ik bedoel, als je de vent van de Telegraaf en de Volkskrant en dat soort vogels even, een mannetje van Computable, dan heb je het wel gehad. En die gingen dus niet naar de Cebit. Het nieuws van de Cebit, van wat was er nou eigenlijk voor nieuws? Daar werd wat gestoeid met brain scans en er werd wat gepraat over dat je met je ogen, dat de camera's op de machine je ogen volgen. Nou, dat is ondertussen al bruikbaar in de Nintendo 3DS. Die doet dat, die volgt je ogen, de pupillen en geeft je dan een 3D ervaring. Dus er was eigenlijk helemaal geen nieuws. Ja, AMD had wat nieuwe dingetjes. Er was een nieuwe Atom die wat sneller was, 1,66 en dan een dual core. En voor de rest, bergen tablets die er ook al op de CES waren gepresenteerd. Dingen die half niet werken, zoals van Fujitsu. Er was dus nauwelijks nieuws, heb ik het gevoel. Maar dat is wat ik van buiten kon bekijken. Wat, jullie hebben rondgelopen. Wat hebben jullie gezien? Nou ja, kijk, het is, er is zoveel gaande dat je het ook niet allemaal in één evenement kunt u waarnemen, zou ik maar zeggen. Ik heb wel lekker zitten kijken bij 3D dingen, die er natuurlijk ook wel lang waren, maar die er eigenlijk wel beter dan ooit uitzagen. Ik heb nog wel eventjes bij IBM staan kijken. Nou, fantastisch. Mooie storage oplossingen en dat soort dingen. Ik denk dat de rol van de Cebit verschoven is. En ik denk dat we moeten accepteren dat Europa misschien wereldwijd niet zo heel veel meer voorstelt op het gebied van noviteiten en van scoops. Ik denk dat je daarvoor toch naar Amerika moet, omdat ze daar op de lagere scholen je bijbrengen hoe je dingen moet presenteren. Dat hebben we hier in Europa veel minder een cultuur van. Dus ik denk dat het gewoon een mooie gelegenheid is om met de mensen te praten, om contacten te leggen, ook wel om deals te sluiten. En niet voor consumenten om daar dingen te kopen en om dan weg te gaan. Ja, hoewel er nog wel tassen met goodies en zo en freebies zijn. Maar die heb je veel dan gezien. Je hebt toch veel folderjagers gezien. Nee, maar het is er nog wel, zal ik maar zeggen. Ik vond, wat ik heel aardig vond, is dat ik was eigenlijk aangenaam verrast door de enorme stand van IBM. Wat ik zeg, IBM is natuurlijk lang geleden gekneveld omdat ze te gevaarlijk en te groot dreigden te worden. Nou, ik zie dat ook voor IBM wel weer ruimte is inmiddels. Ze hebben nog heel lang last gehad van die maatregelen die tegen ze genomen waren. Ja. En ik heb, omdat ik dan toevallig voor een project waar ik mee bezig ben, wat mooie storage alternatieven nodig heb ik even met de engineers dan praten die storage oplossingen mag bedenken voor IBM. Hele aardige man, op leeftijd, hartstikke leuk ook. Dus daarna kun je boeken vol over schrijven. En die man, daar stond ik een tijdje mee te praten en hij zei op een gegeven moment van, ik merk dat je duidelijk geïnteresseerd bent, ik zie dat je er veel van af weet. En toen kreeg ik van hem een klein doosje met daarin een presentatiedoorklikker met het IBM logo erop. Dus ik kreeg van hem een freebie, terwijl ik geen stoffen tasje om mijn nek had en ik had geen sandalen aan en ik kwam niet van de HCC-beurs. En snap je, het is anders geworden. Ik heb met iemand van de Sophos-stand over de strategie van Sophos in Duitsland en in Europa gesproken, 1,5 uur lang en dat was super interessant. Dus ik heb niet zoveel nieuwe dingen gezien, dingen die ik nog nooit eerder had gezien. Ik heb ook weer die camera gezien die mensen spot en die aan hun ogen en hun gezicht kan zien of ze blij zijn en hoe oud ze zijn en of ze een mannetje of een vrouwtje zijn. En bij het Fraunhofer Instituut heb ik weer allerlei leuke dingen gezien. Maar geen dingen waarvan ik zei van jeetje, dat heb ik nou nog nooit gezien. Dat had ik niet zelf kunnen bedenken. Maar het is wel een mooi contactmoment om met de mensen te praten en om contacten te leggen. Dus misschien is dat wel de toekomstige rol van de CeBIT. Oké. Okay. Ja, maar dan kun je bij net zo goed ergens een tent neerzetten. En dan al die prachtige demonstraties misschien een beetje minder. Ja. En blijven zoeken. En ondertussen blijven bestaan. Ik heb er wel weer zin in. Ik ga er volgend jaar weer met ja, goed. We zullen zien. Er was een journalist die had een analyse gemaakt van alle plattegronden van de afgelopen 20 jaar. En dan kon je zien, en dat was ook zo, ik heb meegemaakt dat hal 1 helemaal vol stond met stands die er het hele jaar bleven staan, dat is allemaal weg. Hè? Maar die liet dus zien aan de plattegrond hoeveel kleiner het geworden was. Dat al die hallen 25, 26, 27, 28, 29, allemaal weg zijn. En dat het gewoon stukken kleiner is geworden. Dat vond ik eigenlijk wel het meest duidelijke beeld van jongens, dit is het. Dat daarnaast de CeBIT nog een rol heeft, zeker nationaal. Hè? Heel veel hallen vol met toch lokale, verticale, lokale Duitse verticale jongens. SAP bijvoorbeeld, hè, die natuurlijk ook in Duitsland zelf heel sterk is. Wat je zegt, IBM. Maar heel veel softwarebedrijven die daar hun klanten gewoon op een nette manier kunnen ontvangen. Daar heeft het zin voor. En voor Nederland heeft het dus zin om daarna te gaan kijken. Maar of het voor een Griek of een Spanjaard of ik nog zin heeft om naar de CeBIT te gaan, dat weet ik niet. Oké, laten we bij deze de CeBIT afsluiten. Het is nog interessant nieuws wat we nog heel hebben. We zijn redelijk aan het eind van onze podcast gekomen. Ik heb er eentje weer. De OV-chipkaart heeft een prijs gewonnen bij de Big Brother Awards. Oh, de Big Brother Award. Ja, ja. ze hebben twee prijzen gewonnen voor privacy schendingen in Nederland in ieder geval. En dat is uitgereikt door Bits of Freedom. En dat vond ik wel leuk nieuws. Ja, okay. Dat is een Amsterdamse clubje. Wat dat betreft moet ik zeggen, de rij missers van de overheid in ICT blijft maar groeien. In Amsterdam hebben ze nu weer enorme problemen. Ze weten niet hoe het op moeten lossen. En dan gooien ze er weer 40 miljoen tegenaan en dat werkt dan weer niet. Je vraagt je af, hoe zou er niet eens een minister moeten komen die er wat van begrijpt? Een minister van verstand. Gezond verstand. We lachen erom, maar het is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Ja, het, is, maar, het is echt verschrikkelijk hoe het geld hier daarin gaat zitten. Wij praten hier over de snelheid van innovatie. En tegelijkertijd moeten we constateren dat natuurlijk de politiek daar eeuwen op achterloopt. De wetten lopen daarop achter. Maar dat zijn natuurlijk wel de raakvlakken met de realiteit. Dat is natuurlijk niet goed. We kunnen praten over hoe zorgelijk het is dat de tablets zich richting de $300 gaan ontwikkelen qua prijs. Je natuurlijk bedenkt wat daar voor politiek en voor wet en regelgeving nog bij komt kijken. Als ik iets hoor over gedistribueerde processorkracht, dan denk ik al aan het eerste proces waarbij jouw processor in een slice van time, een plakje tijd, tussen 10:30 en 11:45 'smiddags is misbruikt om een denial of service attack uit te voeren. En dan zul jij als vooruitstrevende burger moeten aantonen dat je er niks mee te maken had. Mm-hmm. Dat vind ik best heel zorgelijk. En dan zie je inderdaad met zo'n OV-chip, daar kunnen we natuurlijk ook allemaal om gniffelen. Dat doen we ook hoor. Ik moet dan ook lachen om zo'n tweet van de NS Offline. Die zegt van we gaan geen zonnecollectoren op de treinen plaatsen. Want we hebben een andere manier gevonden om ervoor te zorgen dat de trein alleen rijdt als het mooi weer is. Maar ik bedoel, er wordt natuurlijk op allerlei manieren worden er gewoon blunders begaan. En ondertussen moet je als burger en als bedrijf maar netjes binnen de lijn lopen die iedereen voor je trekt. En ook wij als je er een keertje overheen stapt. Ja, maar hebben jullie het gevoel dat er in het bedrijfsleven, en zeg met name in het kleinere bedrijfsleven, minder van die grote blunders worden gemaakt als bij de overheid? Waar bijna ieder veel minder. En waarom? Omdat je in de kleinere bedrijven wordt afgerekend op wat je doet en wat je laat. Wat je belooft en wat je waarmaakt. En terwijl eigenlijk de regels waaraan je moet voldoen, die zijn vergelijkbaar. De regeldruk die je ervaart, die is vergelijkbaar met die van een groot bedrijf. Alleen daar hebben ze hele afdelingen ervoor. Nou, het lastige aan de overheid is natuurlijk ook, een overheid is ergens traditioneel gezien ook gewoon reactionair. Het reageert op wat er op dit moment misgaat. Een regering heeft zoveel gedoe dat het eigenlijk altijd achter de feiten aanloopt. En dat is bij ICT nou net een beetje onhandig. Want als de overheid dus zo'n aanbesteding doet, dan zeggen ze oké, dit mag niet misgaan. En dan zegt zo'n bedrijf van nou ja, oké, prima, wat zijn jullie voorwaarden? En dan legt de regering uit van wat het wil. En dan moet daar ineens 60 miljoen tegenaan gesmeten worden. En dan is dat natuurlijk nooit genoeg, want het moest 80 miljoen worden. En na 5 jaar hebben we een probleem wat 6 jaar oud is, hebben we opgelost. Dus zo dit gaat mag dat. Niet misgaan. Je mag niet aan een olifant denken. Nee. Dus het lijkt wel of wat dat betreft dat er dus een soort wet is dat als projecten of organisaties, want het geldt natuurlijk over hele grote organisaties, als ze groter worden, gaan ze steeds minder rendement opleveren. Ik dacht dat er een fan van Xerox was, ik ben zijn naam even kwijt, die in de jaren 80 al zo'n onderzoek gedaan had en die zei, dat ging toen over Xerox zelf, we doen eigenlijk steeds minder, die leveren dan kopieermachines, maar zoals je weet al hun innovatie van Park en zo, die ze hadden gedaan, is nooit op de markt gekomen, is nooit gelukt, in ieder geval niet door Xerox. En die man had dan een onderzoek gedaan en die zei, de toegevoegde waarde neemt af met de grootte van de organisatie. Ja, en, dat en, is het. Ja, maar dat was niet zo'n oud citaat, dat zei verdeel in heers. Wat zo groot wordt dat het onbestuurbaar wordt, kan onmogelijk slagvaardig blijven, zo simpel is het toch. Ja, ik had een onderzoek gelezen dat elke organisatie die groter is dan 70 personen, dus dat heeft niet, dat zegt niet zeg maar dat organisaties weer suborganisaties kunnen zijn, maar elke organisatie die groter is dan 70 personen, die verliest zeg maar exponentieel veel efficiëntie. Dat is de wet van Moore. Dat zijn oude onderzoekingen over van 3M, Minnesota Mining and Manufacturing Company, die heeft dat heel goed gedaan in de jaren 80 en 90. Die zei 300 mensen is maximaal. En ik dacht dat Eckhard Wins in Nederland hetzelfde probleem, de aanpak had gehad. Je moet nooit bedrijven maken groter dan 300 mensen. Want dat is een soort maximaal sociaal, een sociaal controlesysteem. Waarbij mensen elkaar in de gaten houden en nog afgerekend worden op wie ze zijn. Zo gauw je duizenden mensen hebt, dan is het niet meer te doen. Ja, en dat toch vind ik wel, toch wel triest nieuws, ja. Ja, Eckhard Winter die had als regel inderdaad, als die een bepaald nummer bereikte van werknemers op een kantoor, dan splitsten ze op in tweeën, letterlijk. Gewoon door het midden. Ja, dus als de Unie gewoon tot 300 mensen hadden beperkt? Dan was het, dan als onze hele samenleving uit celletjes van 300 mensen zou bestaan, en in het communistische systeem moet ik zeggen, hebben ze daar ook wel eens over gedacht. Ja, raaddemocratie heet dat, ja. Ja, de raad. Dus die ideeën zijn heel oud en ik vraag me af of er niet in de wiskunde, als je de wiskunde neurologisch zou gaan kijken naar hoe hersenprocessen werken, of dat niet een soort chaosprobleem is. Hè? Je weet, in de wiskunde komen bij een bepaalde grootte komen chaotische zelfreferentiële dingen op. Nou, en dan loopt het daar dan. Ik bedenk wel, bij LinkedIn heb je een grens van 500 connections of meer. Ja, ja. Oh. Misschien zou die grens op 300 moeten liggen, zoiets. Ja, goed, laat ik zo zeggen, of het nou 300 of 500 is. We weten allemaal dat we maar een beperkt aantal contacten hebben. En wat ik zo triest vind, en dat was een onderzoek, dat met name door social media in feite de fysieke contacten in Amerika, het aantal vrienden wat een gemiddelde man had, was geloof ik 3,5 of zo, 50 jaar geleden, is naar 1,5 teruggelopen. En dat is in ieder geval aanzienlijk verminderd geworden. En dat vind ik hele vage tekens. Je vereenzaamt dus. En dat, ja, dan komt de factor geluk om de hoek kijken. Overigens, die factor geluk wordt steeds meer door allerlei politici ook aangehaald. Het is op het moment belangrijker hoe gelukkig de mensen in Amsterdam zijn dan hoeveel vierkante meters ze hebben. En dat vind ik wel een goede trend, dat men toch iets verder kijkt. Okay. Het hoogste wat je in de politiek kunt bereiken is je terugtrekken om er voor je gezin te zijn. dat is de Bos-doctrine, niet? En toen ging hij voor de concurrent werken. Ja, ja, ja, wet van Bos. Een literatuurtip voor als mensen dit interessant vinden. Het boek heet The Starfish and the Spider. Dat is een heel interessant boek over decentrale organisaties. Oh, ga ik even lezen, ja. Ja, ja, ja. Het is echt een van de beste boeken, of zo niet het beste boek over dit onderwerp. En ik heb dat met. Wil je nog even dat in de dingen opschrijven? Ja, ja, is in de links. Ja, ja. Okay. Okay, nou, dat is het wat mij betreft. Ik heb ook niet meer. Nee, ik denk dat er ook voor de rest niet heel veel nieuws was deze week. Tenminste. Ja. Nog een klein nieuwtje dan of zo erin gooien? Nog eentje dan. Nou, nog eentje. Firefox, nee. Het is ook een beetje een grapje. Stichting Brein dwingt een website die nieuwsgroepen in kaart bracht tot stoppen. En de site die gestopt is. Daar hebben we het verleden week al over gehad. Ja, helaas. Nee, maar. Doe maar, Rosalie. Nou, die website heet NZB Spy. En ik vond het wel leuk om de rechtszaak NSB Spy tegen NZB Spy voor me te zien. Okay. Goed. Nee, hadden we het niet over gehad verleden week. Sorry. Goed. Tot volgende week, iedereen. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Doei. Doei.